One Hit Wonder van James en Bobby Purify. I'm Your Puppet. Een geweldige hit uit 1976 aan het begin van een nieuwe show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer verwennen, zoals gebruikelijk, vertroetelen zelfs. Met heerlijke easy listening muziek tot aan middernacht. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert. Hè, want dat kan ook gebeuren. In de show, behalve dus die lekkere muziek, ook een paar leuke onderwerpen. Onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging de straat weer op. En vroeg aan de mensen, wat is uw lievelingseten? Ja, ik heb wel een paar guilty pleasures, eerlijk gezegd. Ik hou wel van een hamburger van een Amerikaanse keten. En nee, niet met die M, maar met die B. En dan ook nog die plantaardige. Die is echt geweldig hoor. Ja, serieus. Zou je eens moeten proberen. Maar goed, reclame maken, dat doen we verder niet. De mensen op straat geven vast wel hun eigen mening daarover. Je hoort het zo meteen hier in de show. Verder Midas Dekkers, hij gaat het hebben over de pasja. Wat heeft dat nu weer te betekenen? Nou ja, dat hoor je zo meteen dus ook. En we gaan het hebben over NL Alert voor 50+. Want maandag is het weer zover. Ja, dan gaat die toeter weer af. Of dat gedoe, de sirenes. En misschien ook wel ja, alert op je telefoon. En waarom doen ze dat? En wat heeft 50+ daar dan weer mee te maken? Nou ja, goed. Genoeg gekletst. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van de late avond. Maar zoals gezegd ook heel veel lekkere muziek. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later when it gets dark. We go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. just a perfect day. Problems all left alone. A weekender's on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Yeah. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. Reap, reap, reap. You're going to reap just what you sow. Dit is de late avond. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. Oh, I'm in the jungle now. You've been seeking, I've been hiding now. Cause your love scares me so deep down. You may find me cause my heart beats loud. So loud, it beats fast. In the places where you touched me last. I can feel the burn my skin, it adds. But the return of your beloved ends. I lost control. A battle that you do show. But I gotta trust your flow. Cause boy, I'm in your waterfall. Oh, I lost control. Baby, do a lip to know. I know you're keeping me afloat. When I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. Baby, I'm my oxygen. When I cannot find my way on earth, you know I can breathe when I hold on. Even when the rapid's strong, I lost control. A battle, but you're too strong. Trust your flow, cause babe, I'm in your waterfall. But I've lost control, and babe, it's a relief to know I got you keeping me afloat. When I'm in your waterfall, I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. Waterfall. prachtig bewogen nummer van Stargate samen met Sia en Pink, Waterfall. En allerlei artiesten samen in A Perfect Day hier allemaal bij jouw late avond bij jouw lokale streekomroep. Nou, het water stroomt hier langs de muren, geloof ik. Maar we gaan het toch over iets anders hebben. Zuurkool met vette soep vooraf. Ja, dat is mijn menu. Ja, kaantjes met bruine bonen. En een lied gaat nog even verder van Chef Van Oekel. Maar goed, daar gaan we het even niet over hebben. Wat is wel uw lievelingseten? Eet u altijd gezond met groente en fruit? Vervalt u met enige regelmaat in de zonde van een snelle, maar zeer vette en te zoute hap vol chemische additieven? Jeroen van Gent vroeg het u op straat. En hier zijn uw antwoorden. Gezeten met mijn kopje koffie in een snackbar, kan ik me niet voorstellen dat dat eten wat allemaal opgehaald wordt, zaterdag vooral, is heel druk. Dat u dat nou echt lekker vindt, van die patat, heb ik geprobeerd. Nee. Kroketten, berenhap, barbecue, nee, wacht even. Nou ja, in ieder geval, dat soort dingen vind ik niet lekker. Het is nog slecht ook. Wat is uw lievelingseten? Het kan best hoor dat u dat lekker vindt, vertel het maar. Mijn lievelingseten. Ja, wat is mijn lievelingseten? Ik vind alles wel lekker eigenlijk, zoveel. Ja, wat springt er uit waarvan je zegt, nou, dat maak ik wel eens thuis misschien, zoiets? Nou ja, ik heb het verschil tussen de gezonde dingen en de ongezonde dingen. Ja. Gezonde dingen, hier heb je zo'n sushizaak met rijst en kip erin, vind ik wel lekker. Een soort van, hoe noem je dat? Dat is ook niet ongezond, toch? Of, ja. Niet ongezond. Nee, dat is wel goed inderdaad. Sushi. En het, ja, is ook lekker inderdaad. En het ongezonde dan, ja, snel, McDonald's, KFC. Ja? Ja? Fastfood vooral. Ja. En hoe vaak is dat? Heel vaak of nee, toch? Toen ik nog op school zat, toen was dat wel vaak. Ja. Maar nu valt het wel mee hoor. Nu ben ik er meer aan gewend om het niet meer te doen. En wat springt eruit bij McDonald's dan? Welke hap? Ja, de klassieke, de Big Mac natuurlijk. En de kipburger vind ik wel lekker. Hoe krijg je hem naar binnen, die Big Mac, Tom? Snel, ja. Snel? Ja, ook heel nog. Snel. Ja, dat is fastfood. Ik ben een snelle eten dan. Oh, zoiets? Ja. Nou, vind ik carpaccio heel lekker. Hoe? Carpaccio. Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, als voorgerecht in een restaurant dan bijvoorbeeld. Ja, klopt. Het is niet echt de hoofdgerecht, hè, toch? Nee, maar ik neem vaak twee voorgerechten. Twee keer carpaccio? Nee, een andere voorgerechtje erbij als hoofdgerecht. Oh ja, ja. Nee, dat is lekker. En thuis doet u dat ook wel eens dan? Nee hoor, dat is gewoon AVG'tje. Oh ja, een AVG'tje. Ja. Springt er nog een AVG'tje uit waarvan u zegt, dat is mijn favoriet? Nou, dan spruitjes vind ik wel heel lekker. Hey. Ja, verrassend. En hoe maakt u ze? Nog een leuke tip? Nee hoor, gewoon op zijn ouderwetse manier koken. Ouderwetse manier? Ja hoor. Toch niet helemaal doorgekookt? Ja, of lekker. Nee. Ja, wel. Nee, dat is nog wel lekker zijn. Beetje knapperig, toch? Ja. Goedemiddag. Mag ik dat vragen voor de radio kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende, geen politiek en zo, maar meer... Ja, mag het even proberen? Wat is uw lievelingseten? Ik denk toch een patatje met een frikandelletje. Toch wel, hè? Ja, toch wel. Waar zit hem dat nou in? Wat is dat? Ik weet niet. Ik vind het altijd wel lekker, hoor. Zijn ze allemaal even lekker? Heb je nou een speciaal snackbar voor op het oog? Nee, niet echt. Niet echt, nee. Ik vind alles wel goed. Eet u dat wel eens thuis maken? Kunt u dat thuis maken? Ja, met een frituurpan wel. Ja. Zijn die niet lekker, hoor? Even lekker. Even lekker? Ja, even lekker. Dus een snackbar kan het ook? Ja. Oké, want ik twijfel er altijd zo aan. Ik vind maar niks namelijk. Maar ja, nee, ik vind alles lekker. Oké. Mijn lievelingseten. Ik vind lasagne heel lekker, maar ik vind ook een stampot erg lekker. Ja. En is dat dan thuis of maakt u dat thuis of gaat u uit eten? Nee, dat doe ik wel dan thuis. U maakt zelf de stampot en de lasagne? Jazeker, ja. En dat, is dat ook het lekkerst? Als u nou, laat zeggen, in een restaurant lasagne bestelt, is dat dan net zo lekker of... Gelijk even moeilijker maken. Ik vind het dan toch, thuis maak je het toch anders. En dan vind ik het lekkerder. Helemaal naar je smaak natuurlijk dan. Ja, terwijl dat wil ik niet mee zeggen dat het in een restaurant niet goed is. Nee. Maar het is gewoon mijn smaak dan. En waarom lasagne? Oh, ik vind eigenlijk Italiaans wel lekker. Pastaatje, spaghettietje, macronietje of wat dan ook. Maar steak heb ik laatst gemaakt. Moet je even wat op het internet gezocht inderdaad. Maar nou... Nou heb ik de smaak te pakken. Goed stuk vlees? Ja, absoluut. Ja, niet te hard gekookt, dat heb ik geleerd. Hij moet mooi roze van binnen zijn, moet je het altijd zeggen. Vind ik wel. Ja. Knoflook erbij, goed in de olie dan zo. Ja. Dus ja, dat is wel echt een klassieker nu. En wat serveer je erbij bij die stuk? Patatjes, mayonaise erbij dan. Ja, dat rolt zomaar voorbij tussendoor tussen de bij het interview. Patatjes en verder? Mayonaise dan en wat nog meer. Een broodje kan je vaak erbij, stokbroodje of zo. Met dan dat zuur wat je erbij hebt gedaan. Ja. Dat is wel lekker. Dat is de top. Ik heb niet specifiek één gerecht dat ik heel erg favoriet heb. Maar als ik moet kiezen, dan pasta bolognese. Pasta bolognese, dat is zeg maar tomaatvleessaus. Ja. Ruw weggezegd, ja. Gemakkelijk. Maakt u dat zelf of gaat u dan ergens heen om dat te eten? Maak het zelf. Maak het zelf. Is het bekend, laten we zeggen, van, nou ja, komen mensen daarop af? Trakteert u mensen wel eens of zo? Nee, mijn kinderen. Oké, en die vinden het lekker? Die vinden het heel lekker. Dat is een hele goede test. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Maar als u dat nou, laten we zeggen, voor de grap dan even, als u het in een restaurant eet, bevalt het dan ook nog? Of zegt u dan van, die voor mij is lekker? Ja, ik eet het al zo vaak thuis dat ik het in een restaurant niet kies. Ja. Dan komt het er niet meer van? Nee, dan hoef ik het niet meer. Nee. Oké. En dan nog even een lievelingseten waarvan u zegt, nou, dat maak ik nooit, maar dat eet ik dan liever buiten de deur? Misschien? Asperges. Oh ja, dat is best nog lastig om die goed te maken. Dat valt wel mee, maar thuis heb ik geen liefhebbers van asperges. Ik ben de enige die het lekker vindt, dus dan eet ik het liever buiten de deur. Dan kies ik dat soort gerechten. Dan zit u in een eentje met asperges. Ja, precies. Ik denk toch wel een stap op boerenkool met spekjes dan erdoorheen. Ah ja. Dat vind ik ook wel lekker. Dat is veel gezonder. Ja, dat wel. Het is wel lekker, maar toch liever patatje hoor. Ja, oké. Okay. Lekker. Lekker. Dankjewel. Hoi, hoi. Bleu vert doré, joue moucheté. baiser, chemisier ou ras du cou, et collier fou ou foulard indien, doux jean serré ah, jusqu'aux genoux, robe longue sans rien dessous, un soupçon d'eau exotique et une touche ah, énigmatique, sensuelle voire érotique, ah, tu te plais, c'est systématique. Mais tu pleures dans ton miroir, ton seigneur, ton grimoire. Tu fais vivre là ton visage et tu te cherches sous le bon éclairage. La peau de pêche, les dents sauvages, te fais à ton image, juste cool, aphrodisiaque et ingénu, démoniaque. Oui, tu te cherches, tu arnaques, apprêté, tu es d'attaque. Et je t'aime sans espoir, toi tu aimes ton miroir. Fijne Franse muziek hier in de show van Laurent Voulzy. Een La Miroir. Ja, fel natuurlijk uit 1988 maar liefst. En Middle of the Road. Een van hun hitjes. Bottoms Up. Speciaal verzoek van Jeroen van Gent voor zijn reportage. Want hij vond het wel passen bij de maaltijd. Bottoms Up. Dat is natuurlijk het glas even. Dat kennen we wel. Je hoort het allemaal hier in de show. Straks, over een paar minuten al, een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de Pasja. Het komt eraan naar deze van de Four Non Blondes. Luister mee naar Spaceman. Let me rest upon your moon. I just all end up sleeping, raving in my doom. And I feel what I feel. I can grasp what is not real. So I'll get myself real high and imagine I'm a spaceman in another place in time. I guess I'm looking for a brand new place. Is there a better life? Pasja. Als jongen speelde ik professortje. Op mijn jongenskamer had ik een heel laboratorium. Een driepoot met brander, veel reageerbuisjes, een oude pisfles van een dode oom en tientallen potjes met chemicaliën. Maar proefjes deed ik haast nooit. Dat vond ik zonde van al dat spul. In plaats daarvan liep ik rond in mijn witte jas, gekregen van de slager, plakte ik etiketjes met doodskoppen en genoot. Later, op de universiteit, werd mijn voorgevoel bevestigd. Professor moet je spelen, niet zijn. Andere jongens hebben andere dromen die ook mooi zijn, als ze het er maar bij laten. Vraag het trambestuurders en brandweermannen, lang niet allen zijn ze blij dat uitgerekend hun jongensdroom is uitgekomen. Wat we ook graag speelden was vadertje en moedertje. Uren konden we daar zoet mee zijn. Soms kom ik een van de vriendinnetjes uit die tijd nog wel eens tegen. Maar de meeste blijken er inmiddels achter. Vadertje en moedertje spelen is leuker dan vadertje en moedertje zijn. Terwijl ze dat toch al van op school uit de biologieles hadden kunnen weten. Dieren zijn beslist niet op het vader- of moederschap uit. Dat hun soort moet voortbestaan is hun zorg niet. Daar zorgt moeder natuur maar voor. Als het aan hen lag, leiden ze een lekker leventje als vrijgezel. Maar waar zijn vrijgezellen dol op? Juist op Van Datten. En van Van Datten, daar word je vanzelf vader of moeder van. Zo komen snoepers te pas. Als je ergens iets instopt, komt er na verloop van tijd iets uit. Mensen weten dat, al zou je dat niet altijd zeggen. Dieren ontgaat het verband tussen paren en baren. Vaak komen dieren trouwens niet eens aan het erin stoppen toe. Om als aap of hert met een vrouwtje te paren, zul je eerst topaap of tophert moeten zien te worden. Dat is een heel werk, waarmee al jong moet worden aangevangen. Sommige mannetjes zijn zo moe van het bereiken van de top, dat ze nauwelijks puf over hebben om hun prijs te innen. Menselijke hiërarchieën zijn op die van andere apen geënt. Het ellebogenwerk en gekonkel aan de top van de maatschappelijke ladder doet aan niets zo denken als aan het gekrijs en borstgetrommel bovenop de apenrots. Het grote verschil is alleen de beloning. Een aap wil aan de top omdat daar meer te eten en te neuken is, maar wat heeft een mens er te zoeken? Uw baas geniet heus niet meer van zijn eten dan zijn secretaresse. Al die zakenlunches komen hem de strot uit. En van zijn seksleven staat één ding vast, dat het minder rijk is dan dat van zijn jongste bediende. Het enige dat de hoogste directeur nog dagelijks ergens insteekt, is zijn neus. Het enige dat hij nog hard maakt zijn zijn doelstellingen en uitgangspunten. Toch met 40 vrouwen pronken, zoals sheiks wel doen, heeft weinig zin. Dat zien de bazen van ons land wel in. Uit nijd hebben ze alle andere mannen het bezit van meer vrouwen ook verboden. Het enige dat een baas nog dag in dag uit bevredigt, is zijn ambitie. Wat middel was, de baas spelen, is tot doel verheven. De ondergeschikten schikken zich opvallend gemakkelijk in hun lot. Hun gedachten zijn ergens anders bij. Description, baby. Come with me. T Let me show you how sweet it could be. Sharing love here with me. I want you to float, float on. Come on, come on, come on. Float on, float on. Float on. Libra. And my name is Charles. Now I like a woman that's quiet. A woman who carries herself like Miss Universe. And my name is Larry. And I like a woman that loves everything and everybody. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. Geweldige muziek om bij in slaap te vallen, zou je bijna zeggen. Maar ik hoop toch dat je nog een paar minuten blijft hangen. The Floaters en Float On. En Skik, dankjewel voor de zon. Zometeen, laatste onderwerp van vandaag. Nou, maandag is het weer zover, gaan de toeters weer af. En misschien ook wel je telefoon. Een NL-alert. Er is iets aan de hand met NL-alert en 50-plussers. Maar wat dan wel? Dat hoor je zo meteen. Na Desire en Now That We've Together. life from here until eternity. Just be you and I. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Zo klinkt NL Alert. Waarschijnlijk komt het je bekend voor. Een NL Alert waarschuwt en informeert je bij noodsituaties bij jou in de buurt. Jet Vroege van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid zit bij mij om meer te vertellen over het Nederlandse alarmsysteem. Want hoe ontvang je een NL Alert en waarom is het belangrijk om die op te volgen? In een notendop, Jet, wat is een NL Alert? Ja, een NL Alert is het alarmmiddel waarmee de overheid je via je mobiele telefoon waarschuwt bij noodsituaties bij jou in de buurt. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een grote brand of een rookwolk met giftige stoffen of onverwacht noodweer. En in het NL Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. Duidelijk. En als ik zo een NL Alert ontvang, wat moet ik dan eigenlijk doen allemaal? Lees allereerst rustig het bericht. In paniek raken is echt niet nodig. En in het bericht staat dan wat er aan de hand is en wat je moet doen. Bijvoorbeeld dat het drinkwater vervuild is en dat je het eerst moet koken voor gebruik. Volg die aanwijzing dan ook steeds op. En tot slot is het altijd goed om anderen in je omgeving te waarschuwen. Het kan altijd zo zijn dat iemand het NL Alert nog niet heeft gezien of nog niet heeft ontvangen. En vraag dan bijvoorbeeld aan je buurman of hij het NL Alert heeft gezien en weet wat hij moet doen. Oké, dus rustig lezen, doen wat in het bericht staat en anderen informeren. Maar wie krijgt er allemaal een NL Alert? In principe iedereen die in het gebied is waar de noodsituatie is. Stel, er is een brand in het oosten van Overijssel. Dan kijkt de veiligheidsregio welk gebied hier last van kan hebben. Dat is natuurlijk het gebied dicht bij de brand, maar soms ook een groter gebied. Bijvoorbeeld als er veel rook ontstaat die door de wind verplaatst wordt. Iedereen die in dat gebied is, krijgt dan in principe een NL Alert. Erg belangrijk en handig om een NL Alert te ontvangen dus. Moeten luisteraars nog iets instellen of kopen om een NL Alert te ontvangen? Nee, dat hoeft helemaal niet. NL Alert is gratis en anoniem. Het enige waar je voor moet zorgen is dat je mobiele telefoon opgeladen is en dat die aanstaat. Begrijpelijk, maar tijdens het eten of als bezoek langskomt, zetten mensen soms hun mobiel uit. Wel netjes, maar niet handig dus? In dit geval niet, want dan weet je niet dat er een noodsituatie is en hoe je jezelf in veiligheid kan brengen. Een NL Alert werkt anders dan een sms. Je ziet een eerder ontvangen NL Alert namelijk niet als je je telefoon later weer aanzet. Een NL Alert klinkt ook anders dan bijvoorbeeld een sms of een WhatsApp. Dus als je niet gestoord wilt worden, kan je je mobiele telefoon bijvoorbeeld even in de la leggen. Dan hoor je nog steeds de alarmtoon van NL Alert als er een noodsituatie in de buurt is. Maar wat nou als ik liever toch de mobiele telefoon uitzet? Nou, dan is het handig om afspraken te maken met mensen om je heen. Vraag bijvoorbeeld aan buren of zij je willen informeren bij een noodsituatie. Of vraag familie om bij noodsituaties te bellen op de vaste telefoon. Zo weet je zeker dat je op de hoogte gebracht wordt van de noodsituatie. Maar het beste is toch echt wel om je mobiele telefoon aan te laten. Telefoon aanlaten staat genoteerd. Ik begrijp dat er ook een NL Alert app is, Jet. Kun je daar wat meer over vertellen? Jazeker. De NL Alert app maakt NL Alerts toegankelijker voor mensen die blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld inzoomen in de app of lichtflitsen instellen als er een melding is. De app is gratis te downloaden in de Apple App Store en Google Play Store. Duidelijk. En ik begreep dat de app ook handig kan zijn als je mantelzorger bent. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Als mantelzorger kan het natuurlijk zo zijn dat je zorgt voor iemand, bijvoorbeeld een familielid, die niet bij jou in de buurt woont. Je kan dan in de NL Alert app aan de hand van de postcode instellen dat je ook NL Alerts ontvangt over noodsituaties in de buurt van de persoon waar je voor zorgt. En kan je hem dus ook informeren over de noodsituatie als dat nodig is. Dat lijkt me erg geruststellend. En hoe weet ik zeker dat ik NL Alert ontvang? De overheid verstuurt 2 keer per jaar een NL Alert testbericht. Op de eerste maandag van juni en de eerste maandag van december ontvang je dit testbericht rond 12 uur. Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat je telefoon dan aanstaat. En als je het testbericht ontvangt, dan ontvang je ook een NL Alert bij een noodsituatie. Het testbericht krijg je ook via de app. Ik zet het in mijn agenda. Dank voor de uitleg over NL AlertJet. Ja, graag gedaan. En als je meer informatie wil, kijk dan op de website www.nl-alert.nl. En onthoud, wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. Tot middernacht, de late avond. Picture's getting clearer. I wanna be myself, but does the world really need her? I ache for the earth, I stop going to church. See God in the trees, makes me fall on my knees. My depression keeps building like a cup overfilling. My heart's so rigid, I keep it in the fridge. It hurts so bad that I can't dry my eyes, cause they keep on refilling with the tears that I cry. Te busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué. Enloquecer, pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir. Een geweldig nummer van Nelly Furtado samen met Juanes in Te Busqué. Uit 2007 aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Natuurlijk ook weer met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Veel trusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En zou je willen vragen om onze website even te bekijken als je even niks te doen hebt. www.latenavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. En ook waar je ons kunt volgen via de socials. Wat mij betreft, mooie nacht. Tot besluit de specials uit de UK en Ghost Town.